Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Nasılsın? Bu soruya en iyi cevabı Edip Cansever'in bir şiirinden veririm. Özellikle memlekette işler kötüyken. O da hani Türkiye'ye benziyor Zahmet abi diyor. Mendilimde kan sesleri şiirinde. İnsan yaşadığı yere benzer diyor. Yani memleketin haline benziyor halimiz diyebiliriz tabii. Öyle bir başlangıç. Edip Cansever'in bu çok sevdiğim şiirini de hatırlatma vesilesi oldu. Evet. Yani... Memleket iyi değil, bizler de memleketin halinden etkileniyoruz. Belki şu cümleyi de eklesem olur yani giriş için. Siyasal gibi görünen gelişmelerin, tartışmaların, kişisel hayatları bu kadar doğrudan etkilediği ülke fazla değildir herhalde. O nedenle doğrudan etkileniyor bireysel hayatlarımız, kişisel morallerimiz, siyasal gibi görünen gelişmelerden. Evet. Çok doğru. Yani şiirin başında da ben de çıkardım Mendilimde Kan Sesleri şiirini. Yani başlangıcı da çok vurucu. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Şimdi baktım 4 yıl kadar önce gene başka bir acı olay vesilesiyle bir yazı yazmıştım. Başlığı da Memleketimde Kan Sesleriydi. Evet. Yine bu şiirden işte esinlenmiştim, etkilenmiştim. Onu da aktarmıştım. Bir kısmını en azından aktarmıştım. Yine işte ölüm vardı, bombalama vardı falan. Ve yıllar geçiyor. İnsanın hayatları yok oluyor falan. Sanki tükenmeye böyle alışmış. Hani zehrin alıştıra verilmesi olayında olduğu gibi beden bir süre sonra o zehirle yaşamayı öğreniyor sanki bizde ölümlerle işte kanla bu haberlerle yaşamayı artık öğrendik gibi yani zehirlendik zehrin ruhumuzda dolaştığının farkında bile değiliz gibi. Evet yani bugün de yazmışsın zaten sözün bittiği yerdeyiz gibi bir laf kullanılıyor sık evet. Sık tekerleme. Ama tabii bu asla ve kat'a kabul edilebilecek bir şey değil. Sadece söz var elimizde zaten. Başlangıçta da o vardı. Her zaman da o olacak. Yani. Evet. Ya tabii sözden vazgeçmek özellikle hani muhalif olanlar farklı bir dünya isteyenler için söz konusu edilemez. Yani onu kabul etmek ya da ona boyun eğmek varoluş amacından vazgeçmek demektir. Yani aslında yok olmak demektir. Hani o nedenle baldıran zehri gibidir dedim bu söz. Kabul ettiğiniz anda o zehri içmiş olursunuz. Susmak bu durumlarda, bu hallerde ölmek demektir. Yani susmanın iyi olduğu, biraz sessizlik, biraz tefekkür için bir dinginliğin şart olduğu zamanlar vardır, iyi olduğu haller vardır. Fakat böyle siyasette silahları konuşturmak için sözü bastırmaya çalışmak aslında sadece muktedirlerin konuşmasını istemek demektir. Yani onlar konuşacaklar, silahlarıyla konuşacaklar. Hamasetleriyle konuşacaklar, propaganda dilleriyle, küfürleriyle konuşacaklar ama konuştukları her hal sözü yok edecek. Söz o değil, söz başka bir şey. Söz burada hayatı diri tutan, hayatı savunan şeydir. Evet, susmak yani suça iştirak etmek hatta... Yok olmak. Evet, ölüm demektir. Ölüm demektir, evet. Şimdi tabii bu Kürt sorununda geldiğimiz nokta gerçekten çok ciddi. Bunu da belki yüzlerce kez tekrarladık bu sözü de. Geldiğimiz nokta çok ciddi dediğimiz kaç hal yaşadık artık saymamıza imkan yok. Sonuçta bizim kuşak çatışmaların başlangıcına tanıklık etti doğrudan doğruya. 84'te başladı ve işte ben 21 yaşındaydım o zaman. Her aşamasına tanıklık ettik. Çok kötü zamanlardan geçtik. Uçurum eşikleri dedik, iç savaş manzaraları dedik. Yazı yazmaya başladığımdan bu yana çok felaket bir durum yaklaşmaktadır diye kaç yazı yazdığımı hatırlamıyorum. Her seferinde de ama hakikaten bu sefer durum vahim demişizdir. Şimdi ben gene aynı şeyi diyeceğim. Durum vahim görünüyor. Bu seferki belki de artık vahimlerin toplamının geldiği noktada daha öteye yol yok sanısının, algısının da bir rolü var. Ya bu kadar vahamet yaşanmışsa, bu kadar geçmişi, bu kadar felaket senaryolarıyla ve felaket olaylarıyla dolu bir sorunda. Şimdi bir topyekun savaş çağrısı yapılıyorsa o zaman kaygımız da haklı olduğumuzu düşünebiliriz. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık bugüne kadar işte biriken felaket ihtimallerinin topu devreye girebilir gibi. Evet, yani biraz önce de bu yorumlamaya, son haberleri vermeye çalışırken üzerinde konuştuğumuz konulardan biri de bir Amerikan gazetesinde çıkmış bir yorumdu. Strateji değişikliği tehlikesinden de bahsediyordu. Evet. Yani şey olarak militer çözümün diplomasiye ve her türlü görüşmeye, müzakereye galebe çalması ihtimalinden bahseden bir haber yorum vardı. Evet, şimdi burada birkaç nedenle bir farklılık var. Birincisi, bugüne kadar, şu geçen gün Sezgin Tanrıkulu'nun bir açıklamasında vardı, çok da doğru bir tespitti. Bugüne kadar aslında askeri çözümü askerlerde yatırdı. Sivil iktidarlar ya mecburen buna uyarlardı ya gönüllü olarak, ama uyarlardı bir şekilde. Hiçbir zaman askeri çözüm kararını, savaş kararını sivil hükümetler veremedi bu vesayet sistemi vesaire yüzünden. Şimdi vesayet sistemi büyük ölçüde tasfiye edildi. Askerin bu konuda belirleyici rolü artık, belirleyici rolünden söz etmemiz artık mümkün değil. İlk defa bir sivil hükümet topyekün savaş kararı veriyor. Bu topyekün savaş kararı belli bir toplumsal destekle yürütülen bir şeydir. Şimdi ordunun verdiği kararın arkasında bir siyasal destek, bir toplumsal destek olduğunu tespit edemiyorsunuz. Buna imkanınız yok. Ama şimdi AKP seçimlere girmiş, %50 oy almış bir parti olarak bu kararı verdiğinde en azından %50'nin bu kararın arkasında olduğunu varsayıyorsunuz. Veya %50'den fazlası olarak MHP'yi katıyorsunuz, işte CHP'nin bir kısmını. Yani siyaset doğrudan kendisi bu kararı veriyor, sivil siyaset. Bu da bir toplumsal kapışma için çok daha fazla risk doğuruyor, çok daha fazla ihtimal doğuruyor. Bir de görünen o ki hani epeyce gaza gelmiş hükümet. Hem öfke hem gaz var ve kendi gücünü de abartıyor. Ya da kendisine sunulan stratejiye çok kolay kapılıyor. Şimdi bugün de yazdım bu stratejinin temelini. Biraz daha açabiliriz. Açılım zamanlarında da aslında bu polis akademisi ekibi denen ekip PKK ile Öcalan'la görüşmeler yapılmasına karşı olmadığını ima ediyordu en azından. Hı. Ve bazen açıkça söylüyordu. Ama hep şunu söylediler. Askeri açıdan PKK'ya karşı yapılacaklar henüz tüketilmedi. Ne askeri araçlar alınmıştır, son teknoloji askeri araçlar alınmıştır, ne de bunlar Bunlar dışında da askeri açıdan yapılabilecekler yapılmıştır. Yani kısaca daha basit söyleyeyim. Şöyle diyordu onlardan biriyle bir televizyon programındaydık. Böyle aynen şunu söylüyordu. Çok gelişmiş silahlar vardır. Kandili çok etkili bir şekilde vurmak için bunların bir kısmına henüz Türkiye sahip değildir. İsterse alır Amerika'dan. İkincisi, Türkiye Kandil'e karşı askeri imkanlarını, yani özellikle dağ kadrosuna, PKK'ya karşı askeri imkanlarını yeterince kullanmamıştır. Ama bir de siyasi imkanlarını da yeterince kullanmamıştır diyorlardı. Hükümet bir süre buna pek fazla iltifat etmedi. Ama ne oldu? İşte ha burada bir çuvallama, bir tökezleme yaşandı açılım sürecinde. Hükümet PKK'nin siyasi açıdan belini kırmak için bir şeyler yapmak gerektiğine ikna edildi o zaman. Ve KCK operasyonları böyle geldi. Ardından askeri yönden de PKK'nin belinin kırılmasının gerektiğini telkin etmeye devam ettiler zaten bu ekip. Ama AKP çeşitli nedenlerle bundan geri durdu. Seçim sürecinde ise işler değişti birden. Yani buna ikna oldu. Bu dille çok oy alabileceğini, bu politikayı bir şekilde seçime soktu Başbakan Erdoğan. Yani seçmene sundu bu politikayı. Herkes ya da geniş bir çevre Erdoğan'ın seçim kampanyası süresinde konuşmalarını taktik amaçlı bir manevra olarak yorumladı. Yani seçimlerden sonra bu milliyetçiliği terk edecek gibi yaklaştı. Ben o zaman da dikkat çekmiştim. Hayır, bu sadece taktik amaçlı bir manevra olamaz. Bu bir politika değişikliği sinyalidir. Seçimlerden sonra da çok ciddi şeyler olması ihtimali vardır. Bu dilden kolay kolay vazgeçilmez. Bu yapılan propagandalardan bu kadar çok fazla söz kullanılmasından sonra birdenbire hiç bunlar söylenmemiş gibi yeni bir dil oluşturmak mümkün görünmüyordu bana. Bunu da söylemiştim zaten. Evet, yani bu... Şimdi bu devreye sokuldu. Bu devreye sokuldu ama şu şekilde ikna edildiğini düşünüyorum. Yani kurguluyorum şimdi. Hep militer çözümün, askeri çözümün mümkün olmadığı, yani askeri çözümün olmadığı konusunda bir mutabakat bulunuyor diyoruz Türkiye'de. Yani eski Genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, siyasiler falan hep derler işte ne yaparsanız yapın PKK'yı askeri açıdan bitiremezsiniz. Yani ona karşı nihai zafer kazanamazsınız. Fakat hükümet şuna inandırıldı galiba. Bugüne kadar askeri yöntem kullanılırken hiç demokratik adımlar atılmıyordu. Yani hep şu deniyordu bundan önce. Terör bitsin, tırnak içinde, demokratik reformlar sonra gelir deniyordu. Şimdi ise dediler hükümete, öyle varsayıyorum, ya da başbakana, buna gerek yok. Önce terörü bitirelim, sonra demokratik reformlar yaparız da gerek yok. Biz şimdi bir yandan PKK'ya vuracağız, bir yandan da demokrasi yolunda işte adımlar atacağız, demokratik reformlar yapacağız. Böyle yaparsak PKK'nin hegemonyasını kırarız. Zaten esas dertleri bu. Yani PKK'yı çok zayıf bir hale getirmek, sonra da muhatap alınacaksa alınır. Şöyle yapacaklarını varsayıyorlar. Eğer onlara şunla hareket ediyorlar, önce onu söyleyeyim, bu varsayımları şu öncüle dayanıyor: PKK'nın bölgedeki hakimiyetinin önemli bir kısmı silahlı gücüne dayanıyor. Silahlı gücü olduğu için halkı korkutuyor, halk da korktuğu için silahlı güçten çekindiği veya etkilendiği için PKK'ya destek veriyor diye düşünüyorlar. O zaman böyle kurarsanız denklem belli. Yani hani bu öncülerden hareket ederseniz varacağınız yer belli. tamam bir yandan demokratik reformlar yapalım, adımlar atalım, bir yandan olağanüstü hali resmen ilan etmeden bir tür olağanüstü hal uygulayalım. PKK dışında kalan hiç kimseye özel olarak baskı yapmayalım. Yani PKK ve çevresi diye niteledikleri KCK, DTK vesaire. Onların üstüne baskıyı yoğunlaştıralım. Dağda da etkili, dağa karşı da etkili askeri operasyon yapalım. Bu biraz sıkıntı yaratacak ama PKK'yı zayıflatırız. İşte o zaman Kürt sorunu çözeriz diyorlar. Yani onların gözünde Kürt sorunu çözmek PKK'ye barışçı yoldan silah bıraktırmak değil, PKK'yı silahla etkisiz hale getirmektir. Şimdi hesap bu şekilde kurulmuş. Doğrusu bu hesabın işletilmesinde de PKK'nın politikaları çok teşvik edici olmuştur. Yani hükümeti sanki buraya sürükleyen bir politikasızlık ya da kötü politika izlemiştir Kürt hareketi de. Bunları da uzun uzun anlattım. Uzun uzun anlattım dediğim özetle anlattım yazıda bugün. Evet, yani bunu daha önce de çeşitli defalarda konuşma fırsatı bulduk. Tabii burada da konuştuk. Evet. Evet, yani PKK'nın da siyasetinde çok önemli hatalar olduğu apaçık. Hatalardan öte politika üretme, politika politik alanı kullanma ve politikanın anlamının öneminin farkına varacak şekilde davranma basireti göremiyoruz, meziyeti göremiyoruz. Yani aslında hani şöyle bir tabloyu koyarsanız bir sürü çelişki, kendi içlerinde bir sürü çelişki ve bu çelişkilerin yansıması olarak korkunç eylemler. Ya da hani demokratik siyaset alanında halledilebilecek sıkıntıları, etkili bir demokratik muhalefet yaparak halledebilecekleri sorunları arkalarında askeri güç olduğunu hissettirerek radikal başka tutumlarla halletmeye çalışmak. Yemin krizinde olduğu gibi, Hatip Dicle meselesinde olduğu gibi. Haklı oldukları, belli bir süre boykotta da meşru davrandıkları bir olay, birdenbire kendilerinin meclise dönmelerine engel olan büyük bir prangaya dönüştü kendi elleriyle. Bunu da şöyle açıklamaya çalıştıklarında inandırıcı değiller, bunu da söylüyorum. Efendim AKP hiçbir şey yapmıyor. Zaten demokratik siyaseti burada kaybediyorsunuz. Demokratik siyaset alanında bu sözü söylediğiniz anda kaybediyorsunuz. Çünkü sizin politikanızın referansı doğrudan doğruya hasım bellediğiniz taraf oluyor. O yapmıyorsa ben yapmam, o yapıyorsa ben böyle yaparım. Hayır, demokratik politika kendi politikanızı yaratıcı bir şekilde topluma anlatmak ve muhatabınızı eğer kendisi yapmıyorsa sıkıştırmaktır. Nitekim seçimlerden önce çok başarılı bir seçim çalışması yaptılar. Yani bu seçim kampanyasında AKP nasıl bir panikle bölgede seçime girdi bunu da biliyoruz. Seçimlerden sonra oluşan hava da gayet hoştu ama yemin kriziyle demokratik siyasetin imkanlarının doğru kullanılmaması nedeniyle şimdi ortada siyasi aktör olarak bir kanat var görünmüyor. 36 milletvekili gibi çok önemli bir başarı elde etmişken baraja rağmen, yani. Baraja rağmen, baskıya rağmen, engellere rağmen siyasal alanda, demokratik siyasal alanda bu kadar önemli bir başarı elde etmişken şimdi bunun aynı bir etkisini yaşayamıyoruz tabii. Şimdi bütün bunları bir araya topladığımızda Türkiye'de aslında iki tarafta silahın gücünden vazgeçmiş değil. Yani silaha bel bağlamaktan vazgeçmiş değil. Kürt hareketi dediğimiz DTK'sı, BDP'si, İmralı'sı, işte Kandil'i hepsini kapsayacak şekilde. Attıkları her adımda aklınlarında nihai güvenceleri olarak silah var. Ya da nihai güvenceleri olarak değil aslında. İkinci adım silah. Mesela DTK'yı, DTK, demokratik özelliği ilan ettiğinde bunu neye güvenerek ilan ediyor? Bunu hani demokratik siyaset alanında yaptıklarının bir sonucu olarak gündeme getirmiyor ki. Yarın öbür gün demokratik özelliği fiilen hayata geçirmeye kalktığında ne olacak? İşte polis baskını olacak, yargılamalar olacak falan. Bunlara karşı gösteriler. Gösterilerde işte eylemler, eylemlere karşı da eylem. Gösteride polislerin sert müdahalesi, can kayıpları, ardından PKK'nin de misilleme eylemleri. Şimdi bu şekilde davranırsanız aklınızda hep silahın güvence olduğu ve attığınız her adımda silahın varlığını hesaba kattığınız ya da ona dayandığınızı ortaya da koymuş olursunuz. Şimdi hükümet, AKP PKK'yı zorla tasfiye seçeneğinden vazgeçmedi diyoruz ya, bu da hep o silahı silahtan medet ummaktan vazgeçmemek anlamına geliyor. Eğer iki tarafın da kafasında silahın hala bir sonuç doğuracağı, nihai sonuç olmasa bile kendilerine bir avantaj, bir fayda sağlayacağı inancı varsa, müzakere var dense bile aslında gerçek anlamda bir müzakere yürümüyor. Sonra gelip tıkanıyoruz. Tıkandığımız her noktada da bir öncekinden daha yoğun bir felaket ihtimaliyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi tabii bu tablo biraz can sıkıcı, biraz bunaltıcı, moral bozucu bir tablo. Ama ben tabii sözün bittiğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de şu geldiğimiz noktanın anlamının farkında olan çok geniş bir kesim olduğu inancım devam ediyor. Yani böyle giderse üçüncü adımda iç savaş dediğimiz noktaya yuvarlanmamız hiç de öyle zor bir şey değil, uzak bir ihtimal değil. Hatta geçmiştekine göre belki daha geniş bir kesim. Çok geniş bu sefer, evet. Çok zaten mesele başlarken de söyledim ya, ben de ondan çekiniyorum. Hı-hı. Ve sanki bu sefer iç savaşın bu işi bitireceği gibi bir inanç var. Bakın süremiz var mı daha? 5 dakikamız var. İyi, güzel. 80'lerde Yalçın Küçük o zaman Yeni Ülke de yazıyordu. Yeni Ülke bu özgür gündemin, özgür ülkenin falan ilk hali olan haftalık dergiydi. Sonra günlük oldu. Orada yazıyordu Yalçın Küçük ve birkaç kere şu yazısının, ya yani birkaç kere değil, şu tezi çok değişik yazılarında kullandığını biliyorum. 90'ların başı mıydı, 80'lerin sonu muydu? Hatırlamıyorum şimdi. Derdi ki iç savaş arındırır. Bizi iç savaş kurtarır. Yani iç savaş yaşarsak bu sorun çözülür. Biz de arınırız, iyi bir noktaya geliriz. Yani iç savaşı PKK cephesinden savunan bir bakışa sahipti Yalçın Küçük. O zaman PKK dostuydu. Şimdi dönüp bakıyoruz geriye, bu Yalçın Küçük gibilerin iç savaşı gerçekten bir çözüm olarak gördüklerine inanıyorum ben. Yani bunu çözüm olarak gören bir kesimin var olduğuna inanıyorum. Ama bunların geniş bir kesim oluşturduğunu düşünmüyorum. İç savaş ihtimalinin Ergenekon çevresini sevindirdiğini de görebiliriz. Çünkü en büyük düşmanları AKP'yi bu şekilde çok fazla sıkıştırabileceklerini, hatta alt edebileceklerini düşünürler. Bu arada Kürtler de gitmiş olacak. Yani Ergenekon çevresinin iki düşmanı, Kürtler ve AKP kapışacaklar diye seviniyorlar bence. Hı hı. Şimdi bu tablo karşısında diğer iki tarafın, yani AKP tabanı, PKK tabanı, hem partiler hem tabanları bence tedirginler. Ama bugünkü yazıda da altını çizmeye çalıştım. Havanın çok sertleştiği durumlarda taraflar geri adım atmakta çok zorlanırlar. Geri adım atmak kabadayılık zamanlarında zordur. Her iki tarafta sert bir şekilde söyledi sözünü. Özellikle hükümetin şu aşamada başbakanın bu kadar ağır, sert, bu kadar iddialı konuşmalarından sonra geri adım atmakta zorlanacağını tahmin etmek mümkün. Ama bunu sağlayacak başka girişimlere ihtiyaç var. Yani bu sivil girişimler, akil adamlar, makul girişimler gibi özetlediğim girişimler belki de tarafların, mesela hükümetin ihtiyaç duyup duyduğu bir şeydir. Yani kendisi şu an vazgeçemiyor ama böyle bir girişim ona bu kapıyı açar, böyle bir imkan sağlar. Aynı şey PKK kanadı içinde geçerlidir. Yani bugün ateşkes çağrısı yer alıyor zaten. Evet, Diyarbakır'da iki evet, çeşitli. Bu önemli bir adım ama ben Türkiye'nin tümüne hitap eden, cidden akil adamlar kelimesi de hani kullanılınca sanki sadece Öcalan'ın bir talebiymiş gibi hemen işte diskredite ediliyor, yani hemen değersizleştiriliyor ama böyle bir şey de mümkündür ve gerekli de olabilir. Yani böyle gerçekten Türkiye'nin akil adamı kimse, yani 20, 30, 40 hani ak saçlı bilge ne dersek diyelim. İnsanlarının bir devreye girmesi pek çok açıdan anlamlı olacaktır, etkili de olacaktır eminim. O zaman PKK de kendi tabanına dönüp işte çok talep, çok baskı var, ateşkesi sürdürelim diyebilecektir. Çünkü şunu görmüyoruz, sadece AKP'nin tabanı değil, yani AKP kendi tabanıyla değil sadece, BDP veya PKK de kendi tabanıyla bir ilişki içindedir. Ve yemin krizinin bu kadar kangren hale gelmesinde tabanın öfkeli duruşu çok önemli bir yer tutuyordu BDP'de. Yani BDP'de yönetim tabanın o öfkesini dindirecek adımlar gelmeden karşı taraftan parlamentoya gitmeyi göze alamadı. Evet. O halde şimdi her iki tarafa ve her iki tarafın tabanına ve her iki tarafın da kendi tabanına ılımlı bir siyaset mesajı, yeniden siyaset mesajı verebilmesi için hem aktör bireyler düzeyinde akil adamların hem de toplumsal güçler, örgütler, sivil oluşumlar anlamında hareketlerin devreye girmesi çok önemli bir şey. Çok önemlidir. Çünkü o aynı zamanda bir tür hava yastığı görevi görüyor biliyorsunuz. Yani çarpışma olduğunda bile büyük yıkım olmaması için bir emniyet işlevi görebiliyor. Ama o noktaya gelmeyi de engelleyecek bir işlev görebilir. Evet, yani yazının sonunda altını çizdiğin gibi yani İç savaş, bütün iç savaşların ortak paydasında olduğu gibi yıkımla öz yıkım arasındaki ayrımın ortadan kalkmasıdır diyorsun. Yani hiç yani, galip yok. Hayır, yıkım ile öz yıkım, yani karşı tarafı yıkayım dediğinizde aslında kendiniz yıkıyorsunuz. Evet. Yani bir Pirus zaferi bile olamıyor. Mümkün değil. O nedenle bu savaş çığırtkanlarına, savaştan medet umanlara hiç kapılmamak gerekiyor. Türkiye'de öyle bir ihtimal herkesin mutlak kaybedeceği bir ihtimaldir. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de sağduyunun, işte aklın, vicdanın her neyse ben hala bu noktaya gelmeden bir çözüm yolu açacağı inancımı taşıyorum. Bu kadar ağır sözlerden sonra söz hiç biter mi diye başlamıştık ya, ben aslında onu Ezgi'nin günlüğünün bir şahane parçasından esinlenerek yazdım. Aşk biter mi diye. Vallahi eğer kim var şimdi şeyde müzik Mert Öztekin. Hazır mı acaba? Aşk da bitmez, söz de bitmez diye. Çalabilirse sevinirim. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Yani Edip Cansever de şey, ah güzel Ahmet abim benim, gördün mü bak dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Ama orada diyor. Bir şey daha var, okuyabilir misin? Önümde yok Ömer abi, o da şey umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır diye bir bölüm de var galiba. Evet, bir de zaten şey de diyor, yani Orayı bulamadım şimdi. Ha, ben bulabilseydim okurdum ama okurlarımız kendi şey dinleyicilerimiz bulsunlar. Her şeyi de bizden beklemesinler. Mendilinde kan sesleri. Peki çok teşekkürler. Ya, teşekkür ederim. Güzel günler olsun inşallah. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41